राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 28 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्गाश्रम राम। संपूर्ण संसार के मालिक परमात्मा है, संपूर्ण गोपनीय, संपूर्ण बढ़िया सी बात और परम वचन है, साक्षात बात है। सरद परमात्मा जी माम एकम शरणम भजा, माम एकम शरणम भजा, अनंत शरण हो जाए भगवान की। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सिवाय भगवान के मेरा कोई नहीं है, ऐसे प्रभु के चरणों में शरण हो जाए। सबसे श्रेष्ठ बात है गीतावर में, संपूर्ण वेदों का सार, उपनिषदों का सार भगवद गीता, और गीता का सार ये भगवान की शरणागति, प्रभु के चरणों के शरण हो जाए। सर्व को यह तमाम हो या शुरू में ही पर माम एक शरण में जाए, अन्य शरण हो जाए, अन्य शरण सब काम ठीक हो जाएगा। एक भगवान की शरण होने से सब काम जितने जितने साधन है सब शुरू आ जाएंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा। माम एकम शरणम भजा, और तो सर्व पाप विमोचन, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर, मेरी शरण आ जा। हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, अब कहूं मैं, और हे वास्तव परमात्मा का ही ईश्वर से जीव विदाशी, अब कहूं कभी शरण हो जाए। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है तो सत दूसरी दास, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक ही आस है एक ही आशा है एक ही विश्वास है एक ही असरी भाव से। जैसे पपैया होता है वो बूंद पानी की बरसाती बूंद ही पीता है, गंगा में भी नहीं पीता और नहीं पीता होते और नियम होते वह बूंद पीता है। ऐसे माम एक शरण में अनन्य शरण, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर, ऐसे प्रभु के चरणों के शरण हो जाए। शरण होकर निश्चिंत हो जाए, निश्चिंत हो जाए, निस्संग हो जाए, निष्फोग हो जाए, निर्भय हो जाए। हे नाथ मैं अब गाऊ, फिर किसी बात की चिंता कभी जन बात भेजा करे, ये वश्य चीज है। संसार की चीज क्रिया और पदार्थ है, ये पदार्थ इतना ये क्रिया और क्रिया है, ये प्रकृति का सब है, भगवान के राज्य में यह नहीं कोई गणना नहीं, कोई इनकी इज्जत नहीं, कोई इनकी प्रशंसा नहीं, कोई इनका आदर नहीं है, एक प्रभु का ही आदर है। और प्रभु के स्वरूप हो आप, ममे वंश हो जीव लोग के, जीव लोग में भगवान का अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं आपका ही हूं और मैं किसी का नहीं हूं, कोई मेरा नहीं है, अनन्य भाव से अन्य भाव से एक भाव से। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे आधार, हे मेरे आश्रय, मेरे सब कुछ आ भाई हो, आ भाई हो महाराज, आ भाई हो। संसार में सिवाय आपके और मेरा कोई नहीं है, और मैं किसी का नहीं हूं, केवल आपके चरणों का शरणा है। एक आश्रय है, एक बल है, एक आत्मविश्वास। चातक तुलसीदास जैसे पपैया होता है, वो केवल बरसात की बूंद ही पीता है, उसके शायद गंगा जल भी नहीं पीता, वो जल नहीं पीता, वो एक उपलब्धि है। मैं ऐसे माँ एक शरण मैं, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे भाई आपके मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, एक आप हो, एक आप हो, एक आप हो, एक आप हो, भगवान के चरणों में शरण हो जाए। संसार में कोई मेरा नहीं है, सब देख लिया, परीक्षा कर ली, वजह हो गई, कोई अपना नहीं है, अपना केवल आप ही हो, सिवाय आपके कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। हे नाथ, आपके चरणों का आश्रय, माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज, सर्वगुह्यतम भूय शुरू में परम मत। ये सर्वगुह्यतम शब्द एक ही बार आया है, यहाँ आई पहले गुह आया है, गुह्यतम आया है, गुह्यतम आया है, परंतु सर्वगुह्यतम अर्थ यहाँ आए, पहले बात कही है, परंतु यहाँ सब भगवान ने खुलासा कर दिया। माँ में एक शरण बजा, एक प्रभु के चरणों का आश्रय, और जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, भगवान के अवसार की जरूरत नहीं, वो एक ही अपार अनंत शक्तिशाली है, किसी विषय में दिया जाए, सब विषय में सर्व समर्थ परमात्मा है, किसी विषय में, किसी गुण में, किसी योग्यता में, किसी बाल विद्या बुद्धि योग्यता उसे समान किसी में हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं है। ऐसे प्रभु के चरणों की शरण हो जाए, माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापे विमोचितः। पापों से मैं डर रहा हूँ, अज्ञान से मैं डर, किसी भय की जरूरत नहीं है, माम एकम अनन्य शरण, एकम का पद अनन्य शरण, अनन्य अनन्य, और किसी का आश्रय नहीं, और किसी का भरोसा नहीं, और किसी की आशा नहीं, माम एकम शरण। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, केवल मैं आपका हूँ महाराज, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, और कोई मेरा नहीं है। वैम था, वैम निकल गया, और कोई मेरा नहीं है, एक आप हो, एक आप हो, ऐसे भगवान के चरणों में शरण हो जाए। हर दम ये पुकार रहे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, प्रभु, हे प्रभु, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, माँ मेरी को शरण बढ़ जा, एक मेरी अनंत शरण हो जा, ते फिर ये स्वरूप आप उनके मन में था कि महाराज पाप अन्याय रहेगा, तेरे कुछ नहीं डरने की जरूरत नहीं, संपूर्ण पापों से मुक्त मैं करूंगा, तू क्यों डरता है, तेरे लिए डरनी जरूरत नहीं। ऐसे भगवान के अनन्य भाव से शरण हो जाए। सबसे बढ़िया उपाय है शरणागत कहते जे तजई निज स्वार्थ अनुमान तेनर पापे पाप मय तेने विरोध रहा। शरणागत त्याग भगवान करते नहीं, कैसे ही वो शरण आ गया। ये गाय घाट है, गाय घाट सबके लिए खुली, माँ एकम शरणम में जा, अनन्य भाव करे प्रभु के चरणों में शरण हो जाए, सर्व पाप है मोक्ष। तू चिंता मासुसे साधक के विषय में भी सोलहवें अध्याय में भगवान गया मासुस है, देवी संपत्ति को तुम प्राप्त हुआ है तो उसको मत करो, साधक में भी संदेह मत करो और मेरी शरण हो जाए, बस ये पुरुष सर्वथा मेरी शरण हो जाए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा सब छोड़ दे, मेरे समान कोई चाहे नहीं, प्रभु के चरणों की शरण हो जाए, एकम शरणम भर जा। न त्वत् समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा, कोई हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु अब के शरणों में हे राग में अब एक प्रभु के चरणों के शरण हो जाए। सबसे उत्तम बात में सर्व हुई तो हुआ शुरू में परम बचा, शुरू में परम बचा, ये शब्द पहले भी आया दसवें अध्याय में भी शुरू में परम बचा, परम सर्व हुई तो हुआ शुरू फिर भगवान के चरणों के शरण हो जाए। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे ईश्वर, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, भगवान के शरण हो जाए उसके लिए भगवान कहते हैं योग क्षेम महाम्य हूं, योग क्षेम महामेव अप्राप्ति की प्राप्ति करूंगा, ऐसी प्राप्ति उनकी रक्षा करूंगा, ये सब काम मेरे से माया अनन्य चेता रतम योग अनन्यास्तवार अनन्यास्त अन्य अन्य नहीं है अनन्यास्त महा परिपर दे तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम महामेव, ऐसे नित्य परमात्मा के शरण हो गए, शरण हो जाते हैं उसका योग से भगवान बंद करते हैं, पहले जितनी योग्यता है जितना साधन है उसी रक्षा करना और जो जो कमियां है उसी पूरी करता है वे भगवान ही करते हैं, इस वजह निश्चित हो जाए धन भय हो जाए, कोई भय नहीं कोई चिंता नहीं कोई शोक नहीं कोई शंका नहीं, एक ही बात है सर्वथा प्रभु का शरण हो जाए, माम एकम शरणम भज अनन्य भाव से प्रभु शरण हो जाए। एक आसन हो, एक पत्र, एक आसन विश्वास। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी। मेरे में कोई योग्यता नहीं, मेरे में स्वभाव नहीं, ये केवल आप कृपा है, केवल कृपा का आश्रय है, आपके चरणों का आश्रय। मेरे कोई साधन नहीं, कोई बल नहीं है, जानता नहीं हूं महाराज, मैं जानता नहीं, केवल आपके चरण हो। अपने में कुछ जानकारी का, कुछ समझदारी का, कुछ विद्या का, बुद्धि का अभिमान, वो अभिमान महाराज झूठा हो गया है। गलती करी, वो गलती माफ करो, सब गलतियां माफ कर दो, और मेरे कोई बल नहीं है। जिस बल से मैं अपने कुछ संतोष करूं, आपका ही आश्रय है, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। सच्चे हृदय से पुकारे प्रभु को, हे नाथ, चिंता सब छोड़ दे, एक प्रभु का आश्रय लेने से सब काम ठीक हो जाता है। एक बात एकदम ठीक है, ऐसा कोई साधन नहीं है। सर्वगुयतम यशन में परमम बचा हम प्रिय पाना है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए, तो भक्त वचन कान में वह पूर्ण जैसे ही जाए। सचे राचे राम, मैं सच्चा भी नहीं हूँ, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, कृपा का विषय हूं, केवल कृपा है, और कोई मेरे पास आश्रय नहीं है, योग्यता नहीं है। कुछ भी योग्यता हो उसका अभिमान और आ जाता है, योग्यता भी अभिमानजनक हो जाती है, सहारा नहीं है। आप कृपा करो, आपका ये स्वभाव है, रहते प्रभु जी चूक एक ही करते सुन सोर हमारी एक ही रहते प्रभु जी चूक एक ही आपका ये स्वभाव है। भरत जी भी चित्र उड़ जाते हैं, माँ के बाद याद करते हैं तो पैर पीछे पड़ते हैं, अपने विचार को देखते हैं तो खड़े रह जाते हैं, और जग समझे प्रभु रघुवीर स्वभाव भगवान के स्वभाव की तो ध्यान देते हैं, तो पद पद तो अल पाओ पर जोर से चल पड़ते हैं। फिर कृपा का आश्रय है, आप कृपा का आश्रय है, आपके मेरा कोई नहीं है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, मेरे को आता नहीं, क्या कहूँ, मैं कह नहीं सकता, आपके सामने विनती भी करना लायक नहीं है, योग्यता नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, हृदय कैसे क्या कहूं, कोई कहने लायक शब्द नहीं मेरे पास, कोई योग्यता नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, सिवाय आपके मेरा कोई नहीं है। सच्ची बात, सच्ची बात ये है। बहुत लोग ढूंढा सब जहां मैं पाया, परात पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो पता मेरा नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, और कोई नहीं है महाराज, में आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। हे मेरा न त्वत् समोऽस्त्यधिक कुतो अन्यः, न त्वत् समोऽस्त्यधिक कुतो अन्यः, वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्तं प्रपितामहः, नमो नमस्ते सुसहस्रत्वं पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते, नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व आनन्द वीर्यावित विक्रमस्तु सर्वं समाप्नोषि तोषि सर्वं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।